Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Былы салдат устаў з лавы і пачаў развітвацца з гаспадаром. Не п'яныя ад выпітай гарэлкі, але трохі расчуленыя, абдымаліся і гучна цалаваліся. Праз нейкі час у хаце стала зусім цёмна і ціха. Затое праз шчыліну ў дзвярах было відаць святло з бакавой каморцы і чуліся адтуль прыглушаныя шэпты. Там перад адчыненай невялікай скрыні сядзела на зямлі Хрысціна, каля яе стаяў Антосік і трымаў у руках запаленую лучыну. Жанчына паспешліва адхінула ў бок крыху адзення свайго сынавага і з-пад яго з самага дна куфра выцягнула нейкі прадмет, прадаўгаваты як вузкі мех, звязаны ўверсе шнурком. Была гэта нечым напханая тоўстая нецяная панчоха. Хрысціна развязала мноства вузлоў, якімі былі завязаны верх панчохі, і спачатку выцягнула адтуль дзве нейкія паперы, пажоўклыя, пачарнелыя, з абдзёртымі краямі, і з вялікай пашанай агледзеўшы іх з усіх бакоў, асцярожна, як быццам бы гэта было шкло, як магло пабіцца, адклала іх у бок. Гэта былі гмінныя пасведчанні пра яе паходжанне, пра паходжанне яе сыноў, а таксама пра розныя правы, якія мелі яны на гэтым свеце. Тых правоў было няшмат, і не было ў іх нічога надзвычайнага, аднак без гэтых пасведчанняў правы іхні ўвогуле зводзіліся да нуля. І таму гэты скарб, які Хрысціна берагла як вока ў лобе, пасля выйсці яго на свет з панчухі, паказаўся другі скарб. Гэта былі асігнацыі, адна- і трохрублёвыя, а таксама срэбныя саракоўкі, залатоўкі, дзясяткі, нават трошкі медных манет. Відаць, што складала яна ў панчоху ўсё, што мела, як трапляла да рук. За тое, што дзень палола пшаніцу – саракоўка, за два дні жніва – рубель, за тое, што насіла ваду карумыслами гаспадыні намесніка – 6 грошаў, за згрэбанае сема 2 злотых, за цэлыя 2 тыдні жніва 2 трохрублёўкі. Трэцяе – за 3 месяцы даення кароў, чацвёртае і пятае – яна зберагла з парабкоўскага заробку Антосіка. І гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў штодзённым спажыткам былі для яе і сыноў ячныя крупы, бульба, хлеб і соль, столькі разоў кожны грош, што трапляў у руку, хаваўся ў глыбінях нецяной панчохі. І хавалася там усё гэта на працягу цэлых 19 гадоў. Цяпер Хрысціна лічыла асігнацыі. І лічыла б яна доўга, калі б не дапамагаў ёй у гэтым сын. Малады парапак, якога нейкі вясковы разумнік таксама з былых салдатаў паводле жадання маткі чытаць, пісаць і лічыць вучыў, умеў чытаць так слаба, што амаль зусім не умеў. Пісаць жа нават не браўся, а вось затое лічыў добра. І, відаць, смеў да лічэння асаблівы талент, і маці яго да гэтага больш, чым да чаго іншага, заахвочвала. Агульнымі намаганнямі Хрысціна і Антось налічылі 100 рублёў. Хрысціна хвіліну трымала іх у руках, гледзячы сыну ў вочы. «Гэта ж Піліпкавы грошы», – сказала яна. Сын адказаў кіўком галавы. «Ведай, а цябе я ўжо не пакрыўджу, тваіх не парушу», – сказала Хрысціна. Антосік махнуў рукой, што павінна было зноў азначаць, што мне там. Аднак ён узіраўся ў глыбіню панчохі. Нягледзячы на філасофскую абыякавасць, выказаную праз павагу да маці, было відаць, што грошы, прызначаныя для яго, вельмі яго цікавілі. Хрысціна, трымаючы ў адной руцэ асігнацыі, а другой падперла твар і задумалася. І яе таксама, як гадзіну таму Ясюка, ахапіла трывога за гэтыя грошы, крывавым потам заробленыя. А з другога боку у галаве яе нібы віхор шумелі словы Мікалая. «Скура з мяне ад марозу злязала, у жываце ўсё застыла, 6 месяцаў жоўтая трасца трэсла». «Езус!» – выкнула кабета і пачала хутенька завязваць панчоху, прыкрываць яе адзеннем і замыкаць куфар. Хаваючы за пазуху выцягнутыя грошы, сказала паўшэптам сама сабе: «Можа, злітуецца Пан Бог найвышэйшы». Вернувшись у хату, Хрысціна узлезла на печ. У темной, як сажа, хате был чувать храп двух мужчин, что спали на лавах, тихое сопенье детей на печи, тяжкое, трошки хриплое дыхание хворой Ясюковой жонки, и неузабаве до гэтага хору долучилось и похрупывание Хрысціны. Заснула и она так сама. За стяной шумел ветер, дождь хлюпаў усю лужыны, а ў палове ночы разнёсся па хаце крык: «Піліп! Піліп! Піліпка!» Гэта імя, што доўга-доўга паўтаралася, гучала ў цемры рознымі тонамі, то сцішаным шэптам, то крыкам трывогі, то спеўным галашэннем, нагадваючы тужлівы матыў, з якім жанкі вяртаюцца вечарам з поля. Але кабета, што вымаўляла і выспівала яго на такі лад, спала. І спалі ўсе, хто быў побач, і не было каму абудзіць яе ад цяжкага сну. Ніхто не адарваў галавы ад падушкі, каб супакоіць яе. А пад ранні Ясюк і Антосік перасталі храпці. Хворыя дзеці спалі, як каменныя. І ў гэтай глыбой і начной цішыні і цемры, у шуме ветру за сцяной яшчэ некалькі разоў сонны жаночы голас заводзіў: «Піліп! Піліп! Піліп!» І так на досвідку ў густой халоднай расе азяблая перапёлка склікае сонным голасам сваіх птушанят. Свет за вакном хаты афарбаваўся ў сіні колер. Заспявалі на панадворку пеўню то разам, то адзін за другім. Голасна зачырыкалі вераб'і ў застрэшшы, а таксама ў бязлістых і мокрых галінах раскідзісты вярбы. Распачаўся рух і ў чацвертаках. За тонкай сцяной раздаўся крык Максіміхі, самай звяглівай з усяго жаночага насельніцтва фальварка. Нейкае дзіця там раўло немым голасам, можа адлупцаванае маткай. Іншыя дзіцячыя галасы вясёлыя адгукаліся з сяней, а потым на панадворку шчабятаннем сваім заглушалі ціўканне вераб'ёў. Уставалі парабкі, гучна пазяхалі, апраналі кажухі і ішлі ў аборы і стайні. Іхнія цяжкія крокі бухалі наўкол чацвертака па размоклай зямлі. Фальваркавая сабака, вялікі жоўты дварняк з пушыстым хвастом, бегаў па дзядзінцы, кідаючыся ва ўсі бакі, выпушчаныя з-пад печка куры пранізліва кудахталі. А каля аборы грымеў гучны голас намесніка, што раздаваў загады і падганяў парабкаў да хуткага іх выканання. Усе вокны ў чацвертаку, а таксама вокны іншага будынка, дзе жылі намеснік і арандатар, засвяціліся залатым святлом ад распаленых агнёў. Праз нейкі час з комінаў паказаліся струменчыкі дыму, што потым скручваліся ў клубы, і гнаныя вільготным паветрам долу развеявалі шэрлую імглу, на дзядзінцы напаўнялі наваколле гаркаватым пахам сажы. Дажджу не было, але ўсё на свеце, неба, зямля, дрэвы, дахі і плот здаваліся як быццам толькі што выцягнутымі з вады. Нягледзячы на рух і занятасць працы парабкам, відаць, было халаднавата, зябкая вільгаць сакавіцкага рання расіла жоўтую скуру іхніх кожухоў. Намеснік, малады жвавы хлопец з гучным голасам, апрануты ў кажушок, які адрозніваўся ад парадкоўскім толькі тым, што быў карацейшы і зверху абцягнуты сукном, у ботах ажно да калена паціраў чырвоныя рукі і паспешліва запрагаў дагледжанага коніка у пафарбаваны ў зялёны колер вазок. Пры гэтым ён весела пасвістваў, збіраўся ехаць у парафіяльны касцёл, бо была нядзеля. Каровы, авечкі, коні былі ўжо накормленыя, наставалі на цэлы дзень адпачынак і свабода ўсім старэйшым і маладзейшым работнікам вулькі. Адпачынку не мелі толькі жанчыны. Варылі яну ежу на раніцу і на полудзень, у начоўках купалі дзяцей, часалі і перапраналі іх у чыстыя кашулькі. І гэтае купанне, часанне і прыбіранне ў чыстыя кашулі адбывалася ўсяго толькі адзін раз у тыдзень, у нядзелю, але з вялікай пунктуальнасцю. У хаце Ясюка яно ішло так сама, як і ў іншых хатах. Галена, хоць і была хворая, спаўзла з ляжанкі з дапамогай старэйшай дзяўчынкі, 9-гадовай Насткі, рабіла, што магла. Памочніца ў яе была добрая. Настка прынесла дроў, вады, запаліла печ, паставіла перад агнём гаршкі з вадой і ўзялася часаць меншага брата. Галена толькі кіравала ёю дзейнасцю, сама ж усыпала ў гаршкі крупы, солі і ўжо стаміўшыся прысела на ляжанку абіраць бульбу. Была яна маладая, хударлявая, з бледным змучаным тварам. Яе нездаровы стан выдавалі худыя рукі і сумны выраз блакітных вачэй. Сядзела на ляжанцы, скурчыўшыся, высунуўшы босыя ступні з-пад доўгай сіняй спадніцы. Абабраная з бульбы лушпіння старанна скідывала ў цабэрак на корм для парсючка, які акурат цяпер, рохкуючы, шукаючы спажывы, з'явіўся пад сталом і лавамі. Час ад часу яна азывалася да малога Юзіка, які нецярпліва рваўся з-пад грэбені сястры да парсючка, ці выцягваючы рукі штурхаў лазовую калыску, дзе ціха ляжала немаўлятка. Паміж Юзікам і гэтым немаўляткам прыходзілі на свет яшчэ трое дзяцей, але адразу пасля нараджэння яны паўміралі. Не дзіва, што Галена, не маючы 30 гадоў, выглядала слабай, змучанай. Цяжка нараджаць дзяцей, а выхоўваць іх яшчэ цяжэй. Юсюка і Хрысціны дома ўжо не было. Выйшлі яны адначасова, як толькі парабак скончыў сваю абавязковую работу. Пайшлі ў грынскую карчму за кіламетр ад вулькі. Напрыканцы грынік вялікай доўгай разбудаванай вёскі стаяла гэтая карчма, вялікая хата абстаўленымі лавамі, сталамі, з аднаго боку якой былі сіні, а з другой – стайня. У стайню падарожнікі маглі ўязджаць праз вялізную бясформенную дзірку, якая звалася тут брамай. Проста з дарогі, што вузкай сцежкай поўнай лужын выбоіны каляін, вілася праз роўніць палёў. З гэтай вялікай хаты з лавамі, сталамі, вялізным, чорным, як сажа, комінам, вузенькія дзверы вялі ў маленькі пакой, дзе жыла сям'я арандатара. Усе карчомныя сцены і столь былі ўчарнелыя, вышчарбленыя. Шырокім вокнам не хапала многіх шыбаў, якія былі заменены кавалкамі старой паперы, а тое шкло яшчэ, што трымалася ў спарахнелых рамах, было зялёнае і мутнае, і ўпускала святла толькі на тое, каб у хаце вечна магла панаваць шарая гадзіна. Але цяпер у гэтай хаце было тлумна, шумна. Грынскія сяляне збіраліся тут, каб яшчэ раз пагаварыць са сваім адвакатам, які вось ужо 2 гады вёў працэс залухі ворнай землі супраць колішняга іх уладальніка Дзельскага. Паінфарваваныя былым салдатам Мікалаем, што пан адвакат гэтым ранкам будзе праязджаць тут, едучы з лясной, прыйшлі сюды сяляне, вядома не ўсе, бо вёска мела 60 двароў, а дэлегавалі некалькі больш кемлівых, а можа проста тыя, якія з выйгранага працэсу маглі мець найвялікшую карысць і таму неслі большыя кошты. Выпадак быў вельмі зручны. Ну, замест таго, каб ехаць у Ангарод за 3 мілі, які столькі разоў яны рабілі за гэтыя 2 гады, маглі яны ў сябе на месцы канчаткова дамовіцца са сваім прадстаўніком. Гэтая дамова павінна была быць канчатковай, як было падобных ёй ужо нямала. Дадуць яны прадстаўніку грашовую суму ў 500 рублёў. Ці не дадуць? А калі дадуць, то працэс, напэўна, неўзабаве будзе выйграны, а калі ж не дадуць, прадстаўнік ні за што не адказвае. Так ужо было не аднойчы ў іх. Выдаткі іхнія на гэты працэс былі як агромністая рака, што пачыналася з маленькай крынічкі. Адразу казалі ім, што можна выйграць яго за 30 рублёў, а пасля доўгіх роздумаў давалі яны яшчэ па паўрубля з хаты. Потым трэба было заплаціць 20, потым яшчэ 10 і зноў 50, а потым адразу 100, потым зноў 10 і 15, а неяк аднойчы ажно 200. Гэтыя розныя сумы пасля доўгіх абмеркаванняў вырашалі яны заўсёды выплачваць і плацілі, і кожная папярэдняя сума служыла ім за аргумент для наступнай. Калі ж Ужо тую на інтарэс патрацілі, дык павінны і гэтую патраціць, каб папярэдняя не прапала. Цяпер ішла гаворка пра адну суму, але павінна яна была ўжо быць апошняй. Гэта ўжо ясна, як амен у пацерах. Яшчэ ўчора вагаліся выплочваць яе ці не выплочваць, і ў выніку прадстаўнік пакінуў іх страшна раззлаваны. І вось гэтыя злосці яны і спалохаліся. Прападзе інтарэс, прападуць патрачаныя на яго грошы. Мікалай жа ўзрадаваў іх весткай, што сёння яны змогуць перахапіць хадваката на дарозе. І то ўжо пагаворвалі, што трэба будзе зноў вандраваць у ангрот. Таму і прыйшло ў карчму некалькі дэлегатаў, а некаторыя іншыя правалакліся з цікавасцей таму, што была нядзеля. Ясюк з Хрысціны таксама прыйшлі і селі ў кут на лаву. Моцны пах авечых кажухоў, змяшаны з пахам скураных ботаў з доўгімі халявамі, напаўняў хату. Амаль усе былі абуты і выглядалі досыць заможнымі. Кажухі на ўсіх былі амаль новыя, з багатымі каўнярамі з чорнага футра, аболь трошкі паношаныя і забруджаныя, але ў сярмягах, што не надзіваліся ў гэтую халодную пару, было толькі пару чалавек. Адразу было відаць, што жыхары Грынік мелі добрую зямлю і менш за іншыя вёскі былі ахоплены п'янствам. Сядзелі яны па-рознаму, і твары таксама былі ў іх розныя. Адны, седзячы на лаўках, паклалі локці на стол, а другія, маладзейшыя, бязвусыя, апусціўшы рукі на калені, разявіўшы раты, услухваліся ў размовы старэйшых. Большасць жа таўклася перад сталом, крычучы, штурхаючыся, замакаючы на хвілю, каб паслухаць, што скажа Мікалай. А ён, былы салдат, сядзеў пад сцяной пасярод лавы, увесь блішчасты ад зяння начышчаных гузікаў шыняля. Між бледных шчок чырванеў канец явонага завостранага носа, сівая кароткая шчэць пакрэслівала сухасць і завостранасць ягонага профілю. З іскрамётнымі вачамі і хітраватай усмешкай на тонкіх вуснах расказваў ён надзвычай цікавыя рэчы. Амаль 15 хвілін даводзіў ён сваім слухачам, што нікому іншаму, а толькі яму абавязаны грынскія сяляне сваім цяперашнім розумам. «Дурнямі былі, – казаў Мікалай, – дазваляючы дзельскаму засяваць землі касіць лугі, якія паверачная камісія толькі памылкова ў план не паставіла. Далі Бог, толькі памылкова. Дзяды і прадзеты вашы сеялі там, касілі. Праўду я кажу ці не? Праўда, то праўда». Хорам азвалася некалькі галасоў, а адзін з іх дадаў, «Але вось толькі бачыце, Мікалай, дзяды і прадзеды нашыя паўсюды сеялі, касілі, па ўсёй зямлі сеялі і касілі, а нам жа ўсё ж гэтай зямлі не аддалі». Гэтыя словы трошкі са шчырай, а трошкі са злой весялосцю казаў Паўлюк Гарбар. Ясюкоў дзядзька, немалады сіваваты селянін, апрануты ў добры кажух і абуты ў самыя дарагія боты. Быў гэта, відаць, самы заможны з грынскіх гаспадароў селянін, а пасля Мікалай найбольш паважаны ў вёсцы. «Але», – пацвердзілі ягоныя словы некалькі галасоў, «ось казалі, што ўсё аддадуць, а цяпер за сваё мусім ваяваць». Мікалай літасці выківаў галавой. «Ой, вы, дурныя людзі», – пачаў ён, «як гэта вы хочаце, каб усё адразу зрабілася? Сам Бог сем дзён свет ствараў, а вы хочаце, каб вам адразу ўсю зямлю аддалі?» «Адразу», – буркнуў Паўлюк, «19 год як надзялілі, 19 гадоў прайшло, і да гэтага часу нічога лепшага яшчэ няма». «Будзе», – урачыстым голасам выгукнуў Мікалай, Узняў указальны палец і паўтарыў: «Я ведаю, што будзе, усё будзе». «Усё!» – задзіваваўся нейкі разяваты голас. «Усё!» – ударыўшы кулаком аб стол, пацвердзіў Мікалай і ўзяўся расказваць аб тым, што чуў і бачыў на шырокім свеце. А чуў ён і даведаўся, што калі не ў гэтым годзе, дык праз 2 гады, а калі не праз 2 гады, то праз 10 гадоў, але ўся зямля будзе належыць сялянам. І ворная, і лугі, і лясы, словам, уся зямля. Калі ён быў дзеншчыком, чуў, як палкоўнік і генералы пра гэта гаварылі. Так гэтак казалі, вось так і гэтак. І ён, стоячы за дзвярыма, у дзірку для ключа глядзеў і слухаў. І розныя такія кніжачкі на свеце ёсць, дзе напісана, што ўсю зямлю трэба раздаць сялянам. Ён гэтыя кніжачкі чытаў, і былі такія добрыя людзі, што яму далі пачытаць. А ён чытаў, запамінаў, а зараз вось кажа ўсім, што ўсё гэта будзе. Як Бог Богам, усё будзе. І ўжо нават указ на гэта ёсць, толькі яшчэ міністр яго не пусціў. Як міністр пусціць і па паліцыях разашле, тады ўсё будзе, усю зямлю сялянам. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.